Zasypiałem przy tobie i budziłem się. Krzyki, szept, łzy i śmiech, sukces, upadek. Każdy ranek tlił ogień, by podziwiać cię. Rytm i temp, beat i tekst, wkrótce nagranie. Różne błaganie odrzucałaś jak nie swoje, bowiem ludzie fatalnie wyznawali kakofonię w Polsce. Przyjąłem cię z bagażem, dałem schronienie, przecież wyniosłem z ciebie pasję, dałaś mi więcej. Kocham ci śpiewać, love my life. Wiesz jak, słuchasz cierpliwie, ubarwiasz życie wśród nas, masz immunitet. Hip-hop religią, miłość ma tylko jedno imię. Sprawca przesileń, działasz cyklicznie, kwitniesz cyfrowe linie. Wyłącznie wydźwięk liter, nie odjęłaś mi mowy, lecz dodałaś wiarę. Nie dzieliłem cię obcym, więc pomnóż mój talent, hip-hop. Jeśli któregoś dnia nie podniosę powiek, włącz play. Przewiń któregoś dnia na początek zwrotek, możesz? I poczuj się, jak byłbym tuż obok z tobą. Krok w kroku, spokój, oddech i czuj moją wolność. Zabierz mnie w słuchawkach, bym poczuł zapach miasta. Tam, gdzie tlen oblata dym, poczuj lata starań. Pokaż mi miejsca, gdzie sławiłem twoje imię dla was. Pokaż im miejsca, gdzie wyryłem twoje oblicze, błagam. Gdy noc przykryje mnie całunem śmierci, całuję księżyc, lekki oddech, przytul do piersi dłonie. Przywróć tą parabolę, wspomnij po mnie. Potem na koniec mogę spokojnie odejść z honorem. Jesteś numerem jeden, przyjacielem. Pozwalasz mi być nieśmiertelnym echem. Przedzień zupełnie wlecę w atmosferę i dla niej zwolnię ziemię tym bezpiecznym tempem. Hip-hop.